بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى أكم صليا أكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tulishilia jana katika swali la 169 na leo tutaendelea katika swali la 170. Anasema rahimahullahu ta'ala, ila kam qismin yanqasimu kullun min adh-dhulmi wal fusuqi wan nifaq. Ila kam qismin, ni katika magawanyo mangapi? Yanqasimu, hugawanyika, kullun min adh-dhulmi wal fusuq wan nifaq, aina zote hizi, unafiki, dhulma na ufasiki na unafiki. Yani dhulma, ufasiki, unafiki, unagawanyika katika magawanyo mangapi? Jawabu anasema rahimahullah, yanqasimu kullun minha ila qismain, yote hayo hugawanyika katika magawanyo mawili, akbar wa huwa al-kufr, wa asghar duna dhalik. Akbar yani dhulma kubwa, ufiski mkubwa, unafiki mkubwa, wa huwa al-kufr, na huo mkubwa huwa ni ukafiri. Ukisikia hii ni dhulma kubwa, ukisikia huu ni ufasiki mkubwa, ukisikia huu ni unafiki mkubwa, maana yake ni ukafiri. Wa asghar duna dhalik. Na gawanyo la pili la lile dogo huwa chini ya ukafiri mkubwa. Manake utaambiwa hii ni dhulma ndogo au nufasiki mdogo, au unafiki mdogo, ambao haumtoi mtu katika mila ya Kiislamu. Tumelewana hapo? Tayib. Kwa hiyo kuna dhulmu al-akbar na kuna al-fisku al-akbar, an-nifaku al-akbar. An-nifaku al-akbar ni an-nifaku al-i'tiqadi. Unafiki mdogo ni an-nifaku al-amali. Al-dhulmu al-akbar ni ile ambayo yanqulu anil milla, kumtoa mtu katika milla. Dhulma ndogo la yanqulu anil milla. Kwa hiyo mahali shahid ni kwamba ukafiri na ufasik, au dhulma na ufasik na unafik, unagawanyika katika magawanyo mawili. Gawanyo la kwanza ni ufasiki mkubwa, wa huwa al-kufru, nao ni ukafiri. Kadhalika sema hivyo hivyo katika dhulma, sema hivyo hivyo katika nifaq. Kadhalika kuna al-asghar, al-asghar ufasiki mdogo, kama ambavyo kwamba kuna ukafiri mdogo. Huu ni ule ambao uko chini ya ukafiri mkubwa, uko chini ya unafiki mkubwa, uko chini ya ufasiki mkubwa. Tumelewana? Kwa hiyo kuna kufrun akbar na kuna kufrun asghar. Dhulmun akbar, dhulmun asghar. Fusukun akbar, fusukun anasema rahimahullah. سؤال لم يموج سبين موجة، ما مثال كل من الأكبر والأصغر؟ ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ نوب فان وظلم زعين زوت بيل كل بتهويل. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ نوب فان وظلم نوغن ظلم كبا. أنا سمع جواب. مثال الظلم الأكبر فان وظلم كبا أمبارهم توامتو كتميلة الإسلام، ما ذكره الله تعالى في قوله نيل اليتاجا الله تبارك وتعالى كتك قولياك ليوب كتك سورة يونس آية يمي موجة نسيتا. على سمى سبحانه وتعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نوال أسم وابد أسيك والله ولا أسم ومب إما أسمك ومب أو كم وابد. الدعاء هو العبادة، دعاء دي عبادة. أسم وابد أسيك والله، أسم ومب أسيك والله. ما لا ينفعك، kile ambacho hakiwezi kukupa wewe manufaa. ولا يضرك، wala hakiwezi kukudhuru. kwa sababu wewe manufaa yako na madhara yako mikononi mwa Allah peke yake. Fa in fa'alta, na kama utafanya hivyo, ukamuomba na kumwabudu asiyekuwa yule anayekunufaisha, ukamuomba na kumwabudu yule asiyekuwa anayekudhuru, fa innaka, basi kwa hakika wewe wakati huo, idham minadh dhalimin, utakuwa ni miongoni mwa madhalimu, utakuwa ni miongoni mwa madhalimu, yani waliofanya dhulma kubwa. Sababu dhulma hapa kwa maana ya shirk, kwa maana ya shirk, anayemwabudu asiyekuwa Allah ni shirk. Shirk je, inabakisha mtu katika Uislamu? La, ndio maana tunasema hii dhulma ni dhulma kubwa. Kwa nini imekuwa ni dhulma kubwa? Kwa sababu yanqulu anil milla, inamtoa mtu katika mila yake ya Kiislamu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliyetukuka katika suratu Luqman aya 13, anasema inna ash-shirka la dhulmun 'azim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa. Kwa hiyo ushirikina unamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Kwa hiyo dhulma kubwa ni ipi? Ukiulizwa unasema ni ile ambayo humtoa mtu katika Uislamu, kama hii ni kama vile ushirikina. وقوله تعالى, نقول لك الله اللي قسما قد سورة المائدة آية 72, قسما إنه من يشرك بالله, حقيقة هل إليه ييوت إلى أنبايا تم شرك شاء الله, فقد حرم الله عليه الجنة, وحقيقة امتهي الله تبارك وتعالى أم يحرميش جوياك بيبو ومأواه النار, na makazi yake yatakuwa ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na dhalimina kwa maana ya madhalimu hawatokuwa na wakuwa nusuru. Kwa hiyo ukiambiwa mwenye dhulma hapa kaharamishiwa pepo, pepo haramu kuingiwa na mwenye dhulma, bila shaka hiyo itakuwa ni dhulma kubwa, itakuwa ni dhulma kubwa. Ipi hiyo? Alladhi yanqulu anil milla, ambayo inamtoa mtu katika mila yake ya Kiislamu. Ukiambiwa dhulma hii, wenye kufanya dhulma hii siku ya kiyama hawatopata wakuwa nusuru, unaelewa kwamba hiyo ni dhulma, adh-dhulmu al-akbar, dhulma kubwa. Mwelewa na leo? Anasema Sheikh rahimahullah, ومثال الظلم الذي دون ذلك, اما mfano wa dhulma iliyokuwa chini ya dhulma hiyo ya kwanza kidaraja na kinafasi. ومثال الظلم الذي دون ذلك, na mfano wa dhulma iliyopo chini ya dhulma hiyo, ما ذكره الله تعالى, ni ile aliyoitaja Allah aliyetukuka, بقوله في الطلاق, katika kauli yake au kwa kauli yake katika suratu Talaq aya ya kwanza. Anasema wattaqullaha rabbakum, na muogopeni Allah mola wenu. Enyi wanaume muogopeni Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe wanawake hao baada ya kuwaacha, baada ya kuwapa talaka, msiwatoe min buyutihinna, mkawatoa kutoka katika majumba yao. Msifanye hivyo, wakae eda hapo hapo. Sio kama ushatoa talaka wanamwambia haya funga, funganya funganya virago vyako. Wala yakharujna, na wala wao wenyewe wasitoke, hawana ruhusa kuwatoa wala wao kutoka wenyewe, wabaki. Illa an yaatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa kama mtachelea wanawake hao kuleta machafu yaliyokuwa wazi, kama vile matusi, au akakudhuru au kadha. Mkichelea hilo watoke. Lakini kwamba shampa talaka yake ashashukuru, anasubiri ada yake malizike pale, usimtoe wala yeye asitoke kwa hiari ya nafsi yake. Watilka hududullah, na hiyo ndiyo mipaka ya Allah aliyoiweka. Mipaka ya Allah hiyo msivuke. Waman yataadda hududallah, na yeyote atakayevuka mipaka ya Allah, faqad dhalama nafsa, basi kwa hakika mtu huyo atakuwa ameidhulumu nafsi yake. Kwa maana ya atakayemtoa mwanamke baada ya kumpa talaka, kabla ya kukaa eda nyumbani kwake, ameidhulumu nafsi yake, kafanya dhulma. Je, dhulma hii ni dhulma kubwa ambayo inamtoa katika Uislamu? Anasema la, ni dhulm asghar, ni dhulma ndogo, anapata madhambi na ataadhibiwa. Lakini hatusemi kwa kulifanya hili basi huyu mtu ni kafirun murtad. Tumeelewana hapo? وقوله تعالى ما قول ياك الله ليتكوكا كتك سورة البقرة آية 231 قال سمى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا na wala msiwazuilie kwa lengo la kuwadhuru, ili mkawafanyia uadui. Waman yafal dhalik, na yeyote atakayefanya hayo, faqad dhalama nafsahu, kwa hakika anahesabika kwamba amedhulumu nafsi yake. Tuangalie wafasiri wanasemaje katika kipande hiki. Tumwangalie al-Imamu At-Tabari, Imamu al-Mufassirin. Al-Imamu At-Tabari aya inaanza, wa idha talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ديفو ile kwanza kwamba Allah anasema wa idha talaqtumun nisaa, enyi wanaume mtakapokuwa mmewaacha wake zenu, sabalagna ajalahunna, wakafikisha ule muda wao waliowekewa wa eda, faamsikuhunna, basi kama tataka wazuilieni, kwa maana warejeeni, kama mtataka kuwarejelea katika talaka ile ambayo ndani yake rejea ipo. Idha talaqtumun nisa, mtakapokuwa mmewaacha wanawake, enyi wanaume, fabalaghna ajalahunna, wakakaa pale eda, wakatimiza eda yao, faamsikuhunna bima'rufin, bas ima mkitaka kuwarejelea, warejeleeni kwa wema baada eda kuwa imekwisha, eda ile ambayo inayorejea, sababu iko eda ambayo haina rejea, au talaka ambayo haina rejea. Talaka ambayo inarejea ni talaka ya kwanza au talaka ya pili. Ndio aliyosema Allah kwenye Qur'ani, at-talaqu marratan, talaka mara mbili, fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan, kubaki naye kwa wema au kumwacha kwa wema. Wala tumsikuhunna dirara, na wala msiwazuilie, kwa maana mtakapokuwa mmewarejea katika ida zao, msiwarejee kwa lengo la kutaka kuwadhuru. Sawa, mkawa mmeyafanya hayo, mkawarejea kwa lengo la kutaka kuwadhuru, au mewarejea au mewarejea lengo lenu likawa litaakhudhu minhunna ba'dha ma ataitumuhunna bitalabihinna alkhula minkum au mewarejelea dhararan kwa lengo la kutaka kuwadhuru litaatadu mwafanyia wadui kwa maana ya kutaka kuwadhulumu umeshamrejea lakini lengo lako kwamba huyu nitamfanyia visa mpaka ajihulue mwenyewe mpaka ajihulue yeye mwenyewe yani mimi sitotoa talaka lakini nitamfanyia vitimbi na visa atakoma mpaka yeye mwenyewe aseme mume wangu mimi narejesha mahari naomba khulu mahari nini ulimuoa kwa dressing table ulimuoa kwa showcase ulimuoa kwa kabati la nguo ulimuoa kwa kitanda na godoro huyo vile adhi yake aondoke mtupu hiyo faida ni yako wewe kama kumwingilia ulimwingilia kumtumikia ulimtumikia na vifaa kadhi yake wako watu wayafanya haya Allah anakataza wala tumsikuhunna dhararan litaatadu msiwarejee msitake kuwazuia kwa kuwarejea dhararan lakini kwa lengo la madhara litaatadu kwa lengo la kutaka nyinyi kuwadhulumu ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ما يولى ما يتفanya hayo afahamu kwamba ameidhulumu nafsi yake milona baqara 231 kwa tumeona kwamba kuna adhulumu al-akbar na kuna adhulumu al-asghar adhulumu al-akbar humtoa mtu katika mila ya Islam wa adhulumu al-asghar kama hii haimtoi mtu katika mila ya Islam lakini anaambiwa amefanya kabiratu min kabairi adh-dhunub dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa taadhibiwa kwa Allah tabaraka wa taala na wengi katika wanaume wanayofanya haya wanawadhuru anaweza akawaambia mimi wewe sikuachi mimi najua kuoa tu sijui kuacha hana posho naye hana matumizi naye si mke wake wa shida wala si mke wake wa ugonjwa binti ataka basi niache niolewe na mtu mwingine mimi najua kuoa si kuacha hamtumii matumizi hala hindi kulala huyu amemzuilia huyu kwa lengo la kumburu na huyu anaidhulumu nafsi yake kadhalika swali la 172 anasema rahimahullah ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر نيوبي مفانو وأين زوت زو فاسق وفاسق كبوة نو فاسق دوغو نيوبي مفانو wa ufasiki mkubwa na ufasiki mdogo anasema rahimahullah jawab mithalu al-fusuq al-akbar mfano wa ufasiki mkubwa ma dhakarahu Allah biqawli ni yule aliyotaja Allah tabaraka wa ta'ala katika kauli yake katika Qur'an katika sura at-tauba آية 67 على سما سبحانه وتعالى إن المنافقين هم الفاسقون حقيقة ونافقي حقيقة ونافقي وانديو واتما فاسق Je, sisi tunakubaliana kwamba wanafiki ni wabaya zaidi kuliko makafiri? Kwa ushahidi wa aya ambayo ima ameitaja hapa Sheikh au la, kwamba wanafiki wote watakuwa katika daraja la mwisho kabisa la moto wa Jahannam. Manake wale makafiri wengine wako juu yao. Lakini Allah kawaita mafasik. Je, ina maana kwamba ni zaidi ya makafiri? Au wana ufasiki mdogo? Huu ni ufasiki mkubwa ambao unamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. ndio maana akautaja ufasiku huu kwa wanafiki. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliyetukuka, illa ibilisa, isipokuwa ibilisi, kana min aljinni, yeye alikuwa ni katika majini, katika kabila linaloitwa aljinni. Ibn al-Busama al-Imam al-Tabari au wako walosema kadhalika ambao wamewataja hapa, kana min aljinni, maana yake ni katika watu wanaosimamia aljinan, pepo, wanaosimamia pepo katika hazina zake. Miongoni mwa hao basi alikuwa ni huyu Iblis. Kana min aljinni, anasema Ibn Abbas, qala Allah, amesema Allah, kana min aljinni, alikuwa ni katika majini, lianahu haina maana katika majini, lakini min aljinni maana yake katika wale wenye kutunza hazina za pepo. Lianahu kana khazinan ala aljinan, alikuwa yeye ni mtunza hazina wa peponi. Kwa hiyo min aljinni, kama vile wanavyosema kumwambia mtu hadha makki, hadha madani, hadha basri, hadha basri, hadha kufi. Wakasema wengine kana sibu kabila Iblis aljin, ilikuwa kabila la Iblis likiitwa jin, kwa hiyo ametokamana na kabila la jin. Nao ni vijukuu wa hum sibtum min almalaika yuqalu lahum aljin. Haya nimesema mengi hapa na wanawazoni wa tafsiri ya Qur'an. Fafasaka an amri rabbi, akatoka katika utiifu wa amri ya mola wake. Fafasaka an amri rabbihi, akatoka katika utiifu wa amri ya mola wake. Kwa hiyo kutoka katika utiifu huo ni ufasiki hapa. Fafasaka, ufasiki. Je, ufasiki huu ni ufasiki mdogo? Huu ni ufasiki mkubwa. Ndio maana akalaaniwa. Tumeelewana vizuri? أنسمى وقوله تعالى نقولية الله تبارك وتعالى لتكوك ونجيناه نتكموكوا من القرية التي كانت تعمل الخبائث كنتوا كتكيل كيجي أنباتو كيلكوا واتوا كيجي هيتو ولكوا وكتين ماتين ومشافوا يقوم لوط إنهم كانوا قوم سوء فاسقين حكيكواه ولكوا نواتوا أوفوا وفاسق. Huu ni ufasiki mkubwa, ndio maana Allah akawaangamiza. Wa mithalu al-fusuqi alladhi duna dhalik, na mfano wa ufasiki ambao uko chini ya ufasiki huo, qawlu Allah ta'ala fil qadhafa, ni ile qawli ya Allah tabarak wa ta'ala kuwahusu al-qadhafa, wale wanaosingizia watu machafu ya zina. Qadhafa wengi wanaenda qadhif, qadhif mmoja mwenye kuwatuhumu watu zinaa na hana ushahidi wala hajawaona. Qadhif akasema subhanahu wa ta'ala, wala taqbalu lahum shahadatan abada, na wala msiwakubalie hawa ushahidi ushahidi wao mwingine milele, msiwakubalie hawa ushahidi wao milele. Wa ulaika humul fasiqun, na hawa ndio mafasiki. Ndio fasiki kwa maana makafiri. Kweli kamsingizie mwenzake tuhuma za zinaa, hana ushahidi. Uislamu ukasema aadhibiwe, apigwe bakora ngapi? 80. Tushampiga bakora 80. Je, ni kafiri huyu? Amefanya jambo la ufasiki. Ni fasiki, lakini ufasiki mdogo ambao haujamtoa katika mila yake ya Kiislamu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah tabarak wa ta'ala aliposema, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kama atakujieni mtu fasik kwa habari yoyote, fatabayyanu, basi hakikisheni kwanza. Ndio wala in ja'akum fasiqun, kama atakujieni mtu fasik, binaba'in, kwa habari yoyote, fatabayanu, kwa maana tahakkaku, fanyeni bayani kwanza, bainikiwe, ili mchukue tahadhari, msije mkachukua kauli yake mkawahukumu watu, kauli yake hiyo akawa ni kauli ya uongo mkakosea. Antusibu qauman bijahala, msije mkaja mkawasibu watu kwa ujinga, mkaja mkawasibu watu mkawadhuru watu, bijahalati, kwa ujinga. Fatusbihu, kisha mkaja mkapambaukiwa huko mbele, ala ma faaltum, kwa yale mlioyatenda ambayo hamkuya hakiki, nadimin, ni wenye kujuta. Sifanye hivyo. Anasema Sheikh, ruya, imepokelewa hadith annaha, kwamba aya hii nazalat fil Walid ibn Ukba, imeshuka kwa sababu ya Walid ibn Ukba bin Abi Mu'ayyad. Walid ibn Ukba ibn Abi Mu'ayyad, baadhi walikuwa ni katika makafiri wakubwa, Ukba bin Abi Mu'ayyad wa Makka, kitawakir tu al-Walid. Huyu historia yake kwa ufupi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubaliana na watu fulani kwamba ukifika wakati fulani nitamtuma mtu aje apokee zaka, siku fulani nitamtuma mtu aje achukue, aje achukue zaka. Akatuma al-Walid bin Ukba, hakufika kule, aliogopa njiani peke yake, akageuka akarudi. Ya Rasulullah, wale waliomtuma wametaka kuniua. Ndio hakukua. Mtume akaandaa jeshi. Kwa nini wataka kumuua mtume wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Na wale kule walipokaa, mbona kile ile siku imefika alafu hakuja mtu? Wakakusanya wanyama wao. Tendeni kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa njiani wakakutana na jeshi linakuja, na wao wakawa wanakuja Madina. Vipi? Nini, kwa nini mmetaka kumuua? Sisi? Hapana. Hapana. Sisi tumekaa tumeona kimya, tukaona tuje. Kwa kabiliko kwamba huyu bwana amezusha yale maneno. Ikateremka hii aya kufunzwa Waislamu adabu za kupokea habari. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Lau kama Allah asingekadiria hawa kufika wakakutana katikati, si wangevamia tu kijiji wakapiga kila watakayemuona? Mkaja mkawasibu watu kwa ujinga, alafu mwisho mkaja mkapambaukiwa nyinyi mkiwa na majuti. Huu ni ufasik. Lakini ufasik huu aliofanya usahaba umemtoa katika Uislamu? La, ufasik mdogo. Tushirini hapo. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuendelea insha Allah taala wiki ijayo.